أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İbrahim suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren İbrahim suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bize hangi bilgileri ikram edecek, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? İnşallah birlikte bu sureyi tanımaya başlıyoruz. İbrahim suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Rabbimiz sureye kitabının iniş sebebini açıklamakla başlar. Kitabını ne için gönderdiğini, peygamberini ne için görevlendirdiğini açıklamakla sureye başlar. Sonra önceki toplumların peygamberleriyle ilişkisini, önceki toplumların peygamberlerine karşı takındıkları tavırları gündeme getirerek, son elçisine karşı benzer bir tavır içinde olan Mekke müşrikleri uyarılır. Sonra mustazaf ve müstekbirlerin, tabi olanlarla tabi olunanların, saptıranlarla o saptırıcılara uyanların cehennemde birlikte aynı azabı paylaştıkları ve aralarındaki atışmalar gündeme getirilir. Sonra yeryüzünde azdırdığı, saptırdığı insanları cehennemin kapısının ağzında karşılayan ve yüksek bir yere çıkıp o zavallı azdırdığı kullarına hutbe okuyan şeytanın bir hutbesinden söz edilir surede. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası, İbrahim Aleyhisselam'ın kulluğu ve teslimiyeti gündeme getirilerek, kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a izafe eden, biz İbrahim'in yolundayız diyen Mekke müşriklerinin inançları, dinleri sorgulanır bu surede. Yine kelime-i tayyibe ve kelime-i habise kavramları bu surede gündeme getirilir. Kelime-i tayyibe taraflarının cennete gideceği, kelime-i habise taraflarının da cehennemi boylayacağı anlatılır. Bunun dışında yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz İslami bilgileri bize aktaran bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu kısa mukaddimeden sonra surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Elif lam ra. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Şu anda Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başında bir huruf-u mukatta ayetiyle Rabbimiz bizi Kur'an'ı dinleme noktasında intibaha, dikkate davet ettikten sonra bakın şöyle buyuruyor. Kitabun enzelnahu ileyke, ey peygamberim, bir kitap ki, bir Kur'an ki biz onu sana indiriyoruz. Lituhricen nase minezzulumati ilen nuri biizni rabbihim. Sen bu kitap sayesinde Rablerinin izniyle bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye biz bu kitabı sana indiriyoruz. Bütün insanlığı küfür, şirk, isyan, ilhat karanlıklarından iman aydınlığına, İslam aydınlığına, tevhid aydınlığına çıkarman için, bid'atlerden sünnet aydınlığına, şüphelerden tereddütlerden yakine ulaştırman için biz bu kitabı sana indiriyoruz. İlâ sırâtıl azîzil hamîd, o senin insanları çıkaracağın yol öyle güzel bir yol ki o aziz ve hamid olan Allah'ın yoludur. Evet, bu ayeti kerimede Kur'an'ın ne için gönderildiğini, peygamberin bizim hayatımızdaki varlık sebebinin ne olduğunu anlatıyor Rabbimiz. İşte Allah'ın Resulü kendine gönderilen bu kitapla bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için geliyordu. Bu kitap bunun için gönderiliyordu. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Allah yoluna girmeyen insanlar istedikleri kadar kendilerinin aydınlık içinde olduğunu zannetseler de kesinlikle bilelim ki onlar karanlıktadırlar. Ama Allah yoluna girmiş bir mümin, Allah kitabı ve Allah peygamberinin eşliğinde bir hayat yaşayan Müslüman, okuma yazma bilmese de o aydınlık bir dünyanın insanıdır, o aydınlık içindedir. Bir de yine bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki Allah'ın Resulü bu kitap sayesinde ve Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydına çıkaracak. Kitap olmadan ve Allah'ın izni olmadan bir peygamberin insanları karanlıklardan hidayete, aydınlığa ulaştırması mümkün değildir. Hiçbir kişi Allah'ın izni olmadan, Allah'ın onayı olmadan hidayeti bulamayacağı gibi, aydınlık yolu bulamayacağı gibi, hiçbir peygamber de Allah'ın izni olmadan insanları asla hidayete ulaştırma imkanına, gücüne sahip değildir. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Ey peygamberim, şüphesiz ki sen sevdiklerini hidayete ulaştıramazsın. Dilediklerini hidayete ulaştırma yetkisi sadece Allah'a aittir ayeti de işte bu gerçeği anlatıyordu. Peki bu kitap eşliğinde bir hayat yaşayanlar, peygamberin davetine icabet edenler nasıl bir yola girmiş oluyorlar? İlâ sıratıl azîzil hamîd, aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna girmiş oluyorlar. Peki Allah'ın aziz ve hamid ismiyle sırat arasında nasıl bir ilişki kuracağız? Bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Allah azizdir. Allah mutlak güç ve kuvvet sahibidir. Allah izzet ve şeref sahibidir. Bir de Allah hamiddir. Kendi kendini hamd edendir. Göklerde ve yerde bir tek insan Allah'ı hamd etmese bile hamd Allah'ın zatına mahsustur. Hamdın kaynağı Allah'tır. Allah hamde layıktır. İşte Allah'ın aziz ve hamid ismiyle sırat arasında şöyle bir ilişki kuruyoruz. Kim ki sırat-ı müstakime girmiş, kim ki Müslüman olmuş, kim ki Allah ve Resulü rehberliğinde bir hayata yönelmiş, o kişi de yeryüzünün en aziz, en şerefli insanıdır. Yeryüzünün en övülen, övülmeye layık insanıdır. İşte Allah'ın aziz ve hamid ismiyle sırat arasında böyle bir ilişki kurmuş oluyoruz. Evet, izzet ve şeref mümine aittir. Övgü mümine aittir. Yeryüzünün en şerefli insanı mümindir. Yeryüzünün en övgüye layık insanı, övülmeye değer insanı mümindir. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. O Allah öyle bir Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Benim, senin, O'nun dediğimiz şeylerin hepsi mecazi anlamdadır. Benim evim, benim cebim, benim param, benim arabam filan diyoruz ya, bunların hepsi mecazi anlamdadır. Gerçek manada mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır demek ne anlama geliyor? O mülkü konusunda tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Mülküne program yapma yetkisi, mülküne yasa belirleme yetkisi, mülküne egemen olma yetkisi sadece Allah'a aittir. Evet, göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı dinlemekte. Hepsinin boyunlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elindedir. Hepsi Allah programını icra etmektedir. Hepsi Allah yörüngesinde hareket etmektedir. Sadece kafirler müstesna. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Allah'ın apaydınlık yolu dururken, karanlık bir dünyanın insanı olmaya kendi kendini mahkum etmiş kafirlere gerçekten şedid bir azap vardır. Veyl olsun o kafirlere, tüm varlıkların aksine o Allah'ın sırat-ı müstakimine, apaydınlık yoluna girmeyi kabul etmemiş, karanlık bir dünyanın insanı olmayı tercih etmiş, onun için gerçekten kafirler için şedid bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Peki ne özelliği varmış kafirlerin? Bakın burada Rabbimiz üç özellik anlatacak. Bu üç özellik kafir özelliğiymiş. Aman dikkat edelim, şu üç özelliği üzerimizde taşımamaya çalışalım. Neymiş onlar? Bakın bir tanesini Allah şöylece ortaya koyuyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirin birinci özelliği dünyayı ahirete tercih etmekmiş. Allah diyor ki kafirler dünyayı ahirete tercih ederler. Yani kafirler bakiyi verip faniyi alırlar, değerliyi satıp değersize talip olurlar. Kısacık bir dünya menfaati için, kısacık bir dünya zevk ve sefası için ebedi olan ahiretlerini onlar ikinci plana atarlar. Hiç mi hiç ahireti dikkate almazlar. Demek ki kafirin birinci özelliği dünyayı ahirete tercih etmekmiş. Dünyamız güzel olsun da gerisi önemli değil. Dünyada istediğimiz noktaya ulaşalım da ahiret bizim için o kadar önemli değil. Dünyada şu şu konumlara gelelim, şunları şunları elde edelim, ahiret mi belki yoktur. Ahiret mi şimdi zamanı değil. Ahiret mi bilim böyle bir şey söylemiyor. Ahiret mi eğer gerçekse bile dünyada bu kadar işte üstün bir konumda yaşayan bizler öbür tarafta da mutlaka kam alacağız, güzel bir hayat yaşayacağız derler ve böylece dünyayı ahirete tercih ederler. Dünyayı tatminkar bulurlar. Ya ne var, ne eksiğimiz var? Kadınsa kadın, içki ise içki, zina ise zina, her türlü zevkimizi şu dünyada yapabiliyoruz. Bu dünyanın ötesinde başka bir aleme, başka bir hayata bizim ihtiyacımız yoktur derler. Onlar bütün planlarını, programlarını dünyayı kazanmak üzerine bina ederler. Biz öyle olmayalım inşallah. Kafirin dünyayı ahirete tercihinin bir ikinci manası da onlar dünya ve dünyalıkları elde etmek için her türlü gayri meşru yolu denerler ve kullanırlar demektir. Para gelsin de, mal gelsin de, nereden gelirse gelsin benim için fark etmez. Allah'ın haram helal yasalarını çiğnerler. Dünya ve dünyalıklara ulaşmak için feda edemeyecekleri bir şey yoktur. Haram helal yasalarını asla dinlemezler. Gelsin de nereden gelirse gelsin mantığıyla hareket ederler. Biz inşallah öyle yapmayalım. Biz de bu dünya hayatını yaşıyoruz ama bu dünya hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde yaşamak zorundayız. Dünyayı kazanırken Rabbimizin meşru yollarını kullanmak zorundayız. Gayri meşruya asla uzanmamak zorundayız. Biz kafirlerin özelliklerini üzerimizde taşımamak zorundayız. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kafirlerin ikinci özelliği de insanları Allah yolundan alıkoymakmış. Bakın Allah öyle anlatıyor. Kafirin ikinci özelliği bu dünyada insanları Allah'a kulluktan alıkoymak, insanları Allah'a ibadetten engellemek. Önceki surede de söylemişti Rabbimiz, bu surede de söylüyor. O defalarca sürekli bunu söylediğine göre biz de söylemekten inşallah bıkmayacağız, usanmayacağız. Kafirlerin yeryüzünde ikinci özelliği, kendileri Allah'a kulluktan uzaklaştıkları gibi, kendileri Allah yolunu terk ettikleri gibi, insanları, Müslümanları da Allah'a kulluktan koparmaya çalışırlar. İnsanları Allah'a ibadetten alıkoymaya çalışırlar. Nasıl yaparlar bunu? Önceki derslerimizde de ifade etmeye çalışmıştım. Mesela din eğitiminin önüne engeller korlar. Şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır derler. Zaten o çağda Kur'an'ı öğrenemeyen çocuklar ondan sonra din eğitimine bir daha dönemezler. İşte böylece kafirler din eğitimine yasaklar koymak suretiyle, Kur'an öğretimine yasaklar koymak suretiyle böylece dinlerini tanıyamayan insanlar zaten dinlerini yaşayamazlar. İşte böylece insanları Allah'a kulluktan alıkorlar, dinden, diyanetten uzaklaştırırlar. Şu anda kafirlerin yaptığı budur. Her 2-3 yılda bir İslam dünyasına savaş açan Amerika ya da Hristiyanlık, Yahudilik dünyanın derdi şudur. Müslümanları dinlerinden vazgeçirmek baskıyla, zulümle, bir de Müslüman olmak isteyen Yahudi ve Hristiyanların önüne bir set çekmek. Ne olacak Müslüman olup da şu Müslümanların durumunu görmüyor musunuz? Rezil ve perişan bir hayat yaşıyorlar. Siz de Müslüman olsanız siz de onların durumuna düşeceksiniz diye Müslüman olmaya niyetlenmiş, hazır bekleyen Yahudi ve Hristiyanların önlerine set çekmek, böylece onları Allah yolundan alıkoymak istiyorlar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Bir de Allah'ın dinini eğri büğrü hale getirmek istermiş kafirler. Kafirlerin üçüncü özelliği de budur. Allah'ın dinini yamultmak, Allah'ın dinini eğri büğrü hale getirmek. Nasıl yaparlar bunu? Eğer insanlar ısrarla biz dinimizi öğrenmek istiyoruz diye önlerine konan barikatları aşmaya başlamışsa, biz Allah'ın kitabıyla tanışmak zorundayız. Biz bu kitabın pratiği olan, bizim yasal örneğimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanışmak zorundayız diye ciddi bir kararlılık göstermişse Müslümanlar, bu defa da onların önüne öyle din dersi programları çıkarırlar ki, öyle müfredatlar çıkarırlar ki, öyle bir din sunarlar ki, buyurun din mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte din kitapları, din programları diye insanların önüne öyle din programları çıkarırlar ki, resmi dinler, ideolojik dinler, ılımlı İslam gibi insanların önüne din programları çıkarırlar ki, o dinin Allah ve Resulü ile, kitap ve peygamberle uzak ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Vicdanlara hapsedilmiş, camilere hapsedilmiş, sosyal hayatta hiçbir geçerliliği olmayan bir din sunarlar, işte din budur diye bir yığın insan sözünü, bir yığın bid'ati, bir yığın filozofun sözünü din diye insanların önüne takdim ederler. İnsanlar da dinle tanıştık zannederler, din yaşıyoruz zannederler. Halbuki yaşadıkları bid'atin dışında, felsefelerin dışında başka bir şey değildir. Böylece kafirler dini eğri büğrü hale getirmeye çalışırlar. Gelin ey Müslümanlar, Allah ve Resulünün ortaya koyduğu din bu çağda sizi mutlu edecek bir din değildir. Bizim size sunduğumuz şu ılımlı dini, yani İslamizasyonu kabul ederseniz, dininizi dünya dinleriyle bütünleştirir, entegrasyona girerseniz, bizimle birlikte bir din yaşarsanız, gücünüzü süper güçlerle birleştirerek bir dünya yaşarsanız, mutlu olacaksınız derler. Böylece insanların kafalarını karıştırırlar, insanların dinlerini, inançlarını karma karışık bir hale getirmeye çalışırlar. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar apaçık bir sapıklık içinde olanlardır ya da çok boyutlu sapanlardır. Derin bir sapıklığın içine düşen kimselerdir. Ve ma ersalna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yubayyin lehum. Biz hiçbir elçi, hiçbir peygamber göndermedik ki o gönderildiği toplumun dini, diliyle konuşur olarak göndermiş olmayalım. Allah hangi topluma, hangi kavme bir peygamber göndermişse o peygamberi içinde elçi olarak görevlendirildiği toplumun diliyle konuşur olarak göndermiş. Neden? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ O peygamber insanlara kendisine gönderilen vahyi güzel bir biçimde açıklasın diye, meramını en güzel bir biçimde anlatsın diye ya da gönderildiği toplum ne yapalım, bu peygamberin dili bizim dilimizden ayrı, biz onun ne dediğini anlayamadık, biz onun bizi neye çağırdığını anlayamadık, biz onun dilini kavrayamadık diye bir mazeretin arkasına saklanmasınlar diye toplumlar o peygamberi güzel anlasınlar, o peygamber de toplumlarına mesajını güzel bir biçimde ulaştırsın diye her bir toplumun diliyle o elçiyi gönderdik diyor Allah. Peki burada bir problem var. Hani birinci ayeti kerimede ne demişti Allah? Ey peygamberim, seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdik. Bütün insanlığı, bütün yeryüzü insanlığını karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye demişti Rabbimiz. Burada da Peygamber Aleyhisselam'ın içinde yaşadığı, içinde doğduğu toplumun diliyle, yani Arapça bir dille gönderildiğini söylüyor. Peki o gün Peygamber Aleyhisselam'ın dili Arapçaydı. Bugün de o toplumun dili Arapça. O gün bu Kur'an Arapça bir dille inmişti. Vahiy Arapça bir dille inmişti. Bugün de Arapça. Ama bizler şu anda Türkçe konuşuyoruz. O peygamber evrenseldi. Bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmişti. Peki bu problemi nasıl halledeceğiz? Yani o ayetle bu ayeti nasıl telif edeceğiz? Bakın bunu şöyle anlıyoruz. Allah Kur'an'ı bir tek dille göndermiş, Arapça bir dille göndermiş. Vahyin dili Arapça, Peygamber Aleyhisselam'ın dili de Arapça. Şu anda karşımızda Arapça bir kitap var. Şu anda karşımızda Arapça konuşan bir peygamberin dimdik duran sünneti var. Peki biz nasıl anlayacağız bunu? Bakın Allah her bir toplumun bir dil daha öğrenmesini istiyor. Bizler Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuşan bir anadan babadan dünyaya geldiğimiz için Türkçe konuşuyoruz. Bir de dinimizin dilini, kitabımızın dilini, peygamberimizin dilini anlayabilmek için o dilin gönderildiği Arapçayı da öğrenmek zorundayız. Bu zor değil. Bakın şu toplum içinde Türkçe konuşan bir anadan babadan dünyaya gelmiş olan ben, bakın vahyin dilini şu anda anlıyorum. Ben anlayabildiğime göre siz de çok rahat anlarsınız. Üstelik bir toplum içinde yaşayan insanların tamamının da Arapçayı bilmesi de gerekmiyor. O toplum içinde vahyin dilini, Arapçayı bilen insanlar o bilgilerini kendi dillerine aktaracaklar. Yani Allah'ın ayetlerinin anlamını, tefsirini kendi dillerine aktaracaklar. Böylece kendi toplumları içinde Kur'an'ın eğitimini yapmış olacaklar. İşte şu anda bütün dillere Kur'an-ı Kerim tercüme edilmiş. O dili, Arapçayı bilen insanlar kendi dillerine aktarmış. Şu anda mesela Almanca konuşan bir Alman eğer ilgileniyorsa, ilgi duyuyorsa, Müslümansa bu kitabın dilini çok rahat anlamaktadır. İngilizce konuşan bir Amerikalı bu kitabın dilini çok rahat anlamaktadır. Fransızca konuşan bir Müslüman bu kitabın dilini çok güzel anlamaktadır. En fazla Allah o toplum içinde Arapçayı bilen insanların olmasını istiyor. Yani bu dili, bu ayetleri kendi dillerine aktaracak alimlerin, bilginlerin olmasını istiyor. Ve şu anda zaten bu çok kolay bir biçimde yeryüzünde gerçekleşmiş. Kur'an her bir dile tercüme edilmiş, aktarılmış. Meal şeklinde aktarılmış. Öyle değil de şöyle de yapabilirdi Allah. Ona da gücü yeterdi. Eğer şu anda yeryüzünde 100 tane dil konuşuluyorsa 100 ayrı dilde 100 ayrı topluma Allah bu kitabını gönderebilirdi. 100 ayrı dilde Allah Kur'an'ı gönderebilirdi ama o zaman yeryüzü Müslümanların tevhidi zorlaşırdı. Yeryüzü Müslümanların aynı anlayışa gitmesi, birlikteliği zorlaşırdı. O zaman her bölge insanının 100 ayrı dili öğrenmesi zorunlu olurdu. O zaman zor olurdu. Ama işte Rabbimiz diyor ki bir ana dilinizi zaten biliyorsunuz. Bir de dininizin dilini, vahyin dilini de öğrenin. İçinizde bunu beceren insanlar o dillere aktarsın. İşte şu anda bu problem böylece halledilmiş oluyor. Evet, Allah diyor ki biz her topluma o toplumun dilini konuşur elçiler gönderdik. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ O peygamber kendisine vahyedilen Kur'an'ı, kendisine vahyedilen kitabı toplumlarına güzel bir biçimde aktarabilsinler. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Artık kitap bu kadar açık ve net insanların gündemine getirildikten sonra, artık Allah vahyini bu kadar açık ve net bir biçimde insanlara sunduktan sonra, insanlara düşen ya hidayeti tercih ya da dalaleti tercih. Bakın Allah diyor ki, kim hidayeti tercih ederse, bu kitap ve bu peygamber eşliğinde bir hayatı tercih ederse, ben onun tercihini onaylayarak onu hidayet ederim. Ama kim de dalaletten yana, sapıklıktan yana bir tercihte bulunursa, ben de onun tercihini onaylayıp onu dalalette bırakırım. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Şüphesiz ki o Allah azizdir, o Allah hakimdir. Allah güçlüdür, Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Sanki bu ayetleriyle Allah diyor ki, ey kullarım, derdiniz güçlü olmak mı? Derdiniz bizim toplum yeryüzünün en bilgin toplumu olsun mu? Gelin benimle birlikte olun, benim aziz ve hakim olan kitabımla birlikte olun, yeryüzünün en güçlü ordusu sizin ordunuz olsun, yeryüzünün en güçlü toplumu siz olun, yeryüzünün en bilgin toplumu, en hakim, en hikmetli toplumu, en alim toplumu siz olun. Bundan sonra tarihten bir örnek verecek Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا Biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Hangi ayetleriydi Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği ayetler? Tufan ayeti, çekirge ayeti, kurbağa ayeti, haşerat ayeti, kan ayeti, yedi beyza ayeti, asa ayeti, Kızıldeniz'in yarılması ayeti, kıtlık ayeti gibi Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı mucizelerle, ayetlerle gönderdi. Niye göndermiş? Bakın, en akhric kavmeke minez-zulumati ilen-nur. Ey Musa, kavmini, toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye biz Musa Aleyhisselam'ı gönderdik diyor Allah. Bakın dikkat ederseniz, en akhric kavmeke, ey Musa, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye diyor Rabbimiz. Anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam kendi toplumuna, kendi kavmine gönderildi. Ama Peygamber Aleyhisselam bütün insanlığa gönderildi. Bakın ilk ayeti kerimede iki peygamberin misyonunu, iki peygamberin fonksiyonunu da aynı şekilde belirlemiş Rabbim. Ey peygamberim, biz seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdik. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye Musa Aleyhisselam da yine toplumuna gönderilmiş, bütün insanlığa değil. Böylece anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin daveti evrenseldi. Peygamber Aleyhisselam bütün dünya insanlığını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için görevlendirilirken, Peygamber Efendimizin dışındaki bütün peygamberler sadece kendi toplumlarına, kendi kavimlerine gönderildi. Bakın İmam Buhari Efendimiz, İmam Müslim Efendimiz, Cabir radıyallahu an Efendimiz'den Peygamber Efendimiz'in şu hadisini nakleder. Allah'ın Resulü buyurur ki, benden önce hiç kimseye verilmeyen şu beş özellik bana verildi. Onlardan bir tanesi, bir aylık mesafeden düşmanlarımın kalbine korku salınmakla Allah bana yardım etti. Bu özellik sadece bana verildi. İkincisi, bana şefaat yetkisi verildi. Üçüncüsü, benden önce hiçbir topluma helal değil iken ganimet malı bana helal kılındı. Önceki toplumlarda ganimet malı helal değildi. Savaştan elde edilen ganimet malları bir yere yığılırdı. Gökten bir ateş inerdi Allah tarafından. O ateş ganimet mallarını yakıverirdi. Ama İslam ümmetine, son ümmete ganimet malı helal kılındı. Beşincisi de, dördüncüsü de, وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا تَهُورًا Bütün yeryüzü benim için mescit kılındı, temiz kılındı. Bakın bir Yahudi ibadet yapmak için Havra'ya gitmek zorunda, bir Hristiyan ibadet yapmak için kiliseye gitmek zorunda, evinde ya da başka bir yerde ibadet yapması caiz değil. Ama İslam ümmeti tüm yeryüzü Peygamber Efendimiz'e temiz ve mescit kılındı. Nerede bir namazı idrak etmişse bir Müslüman illa mescit aramak zorunda değildir. Mescit bulmak zorunda değildir. Yeryüzünün her bir bölgesinde bir Müslüman namazını kılabilir, namazını eda edebilir. Beşincisi de benden önce bütün peygamberler sadece kendi toplumlarına, kendi kavimlerine elçi olarak gönderildi. Ama ben bütün insanlığa elçi olarak gönderildim diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bakın işte burada da Musa Aleyhisselam'ın sadece kendi kavmine, İsrail oğullarına ya da Firavun oğullarına elçi olarak gönderildiği anlatılıyor. وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Bir de Musa Aleyhisselam'ın bir görevi daha varmış. Allah diyor ki ey Musa sen kavmine, toplumuna Eyyamullah'ı anlat. Eyyamullah konusunda kavmini uyar diye biz Musa'yı gönderdik diyor Allah. Eyyamullah, yevm gün demektir. Eyyam kelimesi de yevm kelimesinin çoğuludur. O da günler demektir. Eyyamullah da Allah'ın günleri, Allah günleri demektir. Ne demek o? İbn Abbas Efendimizin beyanıyla bir toplumun helak günleri ya da bir toplumun başarı günleri, bir toplumun zafer günleri, bir toplumun bela ve musibet günleri helak günleridir. Her bir toplumun başından hem zafer günleri hem de bela ve musibet günleri gelmiş geçmiştir. İşte Musa Aleyhisselam önceki toplumların Eyyamullah'ını kendi toplumuna anlatması için görevlendirmiş Rabbimiz. Mesela düşünün, bir Nuh toplumu için tufan gelmiş, yeryüzünde Nuh Aleyhisselam'ın toplumundan kim varsa hepsi helak olmuş, ama kafirlerin helak edildiği o gün gemiye binenlerin de zafer günü olmuştur. Ya da bir Lut Aleyhisselam'ın toplumunu düşünün. İki kızıyla birlikte şehirden ayrılma emrini alan Lut Aleyhisselam'la iki kızı kurtulurken, onlar için o gün zafer günü, kurtuluş günü olurken, toplum için helak günü olmuştur. Ya da işte Kızıldeniz yarılmış, Firavun ve ordusu denizde boğulup giderken, onlar için bir helak yasası gerçekleşirken, bir azap gerçekleşirken, Müslümanlar sağ salim İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la birlikte karşı tarafa geçen Müslümanlar için bir zafer günü, bir kurtuluş günü olmuştur. İşte önceki toplumların Eyyamullah'ını o toplumuna, kendi kavmine anlat ey Musa diye biz Musa'yı elçi olarak gönderdik diyor Allah. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Şüphesiz ki bütün bu anlatılanlarda sabbar ve şekur kullarımız için ayetler vardır, dersler vardır, ibretler vardır. Sabbar çok sabreden demek, şekur da çok çok şükreden demektir. Peygamber Aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki, istemediği cinsten bir şey kendisine geldiği zaman sabreden, sevdiği cinsten bir şey kendisine geldiği zaman da şükreden kul ne güzel kuldur. İstemediği cinsten, sevmediği cinsten bir şey başına geldiği zaman onu Allah'tan bilip sabreden, sevdiği cinsten bir başarı, bir zafer, bir zenginlik, bir sıhhat, bir galibiyetle karşı karşıya geldiği zaman da onu kendisinden değil de Allah'tan bilip Allah'a şükreden, Allah'a teşekkür eden bir kul ne iyi kuldur diyor Allah'ın Resulü. Yine bir başka hadislerinde imanın iki yarısı vardır. Bir yarısı sabırdır, bir yarısı da şükürdür diyor Allah'ın Resulü. Bir başka hadislerinde Müslümana şaşılır. Müslümanın her işi onun için hayırdır, hayırlıdır, berekettir. Sevmediği cinsten bir şey gelir Müslümanın başına, onu Allah'tan bilir, sabreder, mükafat kazanır. İstediği cinsten bir şey gelir Müslümanın başına, yine onu Allah'tan bilir, Allah'a şükreder. Sonunda yine mükafat kazanır, sevap kazanır. Müslüman her halükarda kârdadır. Müslüman her halükarda kazançtadır diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peki Musa Aleyhisselam geldi toplumuna ne dedi? kısa bir kesit sunacak Allah. Bakın dedi ki, وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa, elçi olarak gönderildiği toplumuna, kavmine, yani İsrailoğullarına dedi ki, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Ey kavmim, Allah'ım sizin üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın. Allah'ım sizin üzerinizdeki nimetlerini bir gündeme alın. اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Hatırlasanıza bir zamanlar Allah sizi Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. Ne zaman söylüyordu bu sözleri Musa aleyhisselam İsrailoğullarına? Deniz yarılıp karşıya geçtikten ve Sina çölüne ulaştıktan sonra toplumunu eğitmek üzere, toplumunu tedip etmek üzere bakın Musa aleyhisselam onlara önceki hayatlarını, Mısır'daki hayatlarını hatırlatarak diyor ki, ey kavmim hatırlasanıza Allah sizi Firavun'un zulmünden kurtardı ki yesumunekum su'el azab. O Firavun size azapların en kötüsünü reva görüyordu. Firavun size azapların en kötüsünü reva görüyordu. Ne yapıyormuş Firavun? Ve yuzebbihune ebnaekum. Sizin erkek çocuklarınızı öldürüyor. Ve yestahyune nisaekum. Kız çocuklarınızı, kadınlarınızı da sağ bırakıyordu. Kullanmak için, kadınlarınızdan istifade etmek için kadınlarınızı sağ bırakıyor, erkek çocuklarınızı öldürüyordu. Bunun bir ikinci manası, sizin erkek çocuklarınızı, doğan erkek çocuklarınızı öldürüyordu. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Kadınlarınıza ise hayasızca şeyler yapıyordu Firavun. Hayasızca şeyler yapıyordu. Yani Musa'yı doğuracak iffetli bir tek İsrailoğlu hanım kalmasın diye, Musa'yı doğurabilecek iffetli namuslu bir tek kadın kalmasın diye, sizin kadınlarınıza hayasızca şeyler yapıyor, hayasızca şeyler yaptırıyordu, utanılacak şeyler yaptırıyordu, tesettürlerine el atıyordu Firavun, başörtülerine el atıyordu Firavun, namuslarına el atıyordu Firavun. Peki derdi neydi Firavun? Tüm çağdaş firavunların, tüm yeryüzü kafirlerinin, tüm müstekbirlerin derdi şudur. Namuslu bir tek kadın kalmasın ki namussuzların namussuzluğu açığa çıkmasın. Başı örtülü bir tek kadın kalmasın ki çıplakların çıplaklığı sırıtıp kalmasın, anlaşılmasın. Yeryüzünde bir tek Müslüman bırakmayalım ki kafirlerin kafirliği anlaşılmasın. Her şey birbirine karışsın gitsin diye bütün zaten yeryüzü müstekbirlerinin, yeryüzü firavunlarının derdi budur. Bakın Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam diyor ki, düşünsenize ey kavmim, bir zamanlar Firavun sizin erkek çocuklarınızı öldürüyor, kadınlarınıza da utanılacak şeyler yaptırıyordu. İnançlarına ters şeyler yaptırıyordu. Dinlerine, imanlarına, iffetlerine, namuslarına ters şeyler yaptırıyordu. Böylece sizin kadınlarınızı hayasızlaştırmaya, iffetsiz hale getirmeye çalışıyordu. Derdi neydi Firavun'un? Bir rüya görmüştü. Bir Musa gelecekti kurtarıcı. İsrail oğullarının içinden bir Musa çıkacaktı. Bir Musa dünya gelecek. Firavun'un tacını, tahtını yerle bir edecekti. Böyle bir rüya görmüştü. Yahut da rüya görmesine de gerek yok. Rüya filan da görmemişti. Her zalimin korkulu rüyasıdır zaten bu. Her zalim zulmettiği, kanlarını emdiği, haklarını gasp ettiği mazlumların bir gün canlanıp, bir gün dirilip, bir gün silkinip kendilerine gelip zalimden hesap soracağının bilincindeydi Firavun. Zaten tüm firavunlar, tüm zalimler hafakanlar yaşarlar, korkulu rüyalar geçirirler. Ha Müslümanlar dirildi dirilecek, ha yeryüzü Müslümanları çoğaldı çoğalacak. Aman bunlar çoğalmasın. Aman bunlar döktüğümüz kanların hesabını sorabilecek sayısal çoğunluğa ulaşmasın diye Müslümanların şu anda erkek çocuklarını da kız çocuklarını da öldürtüyor yeryüzünün büyük müstekbirleri, yeryüzünün büyük kafirleri. İşte aman iki çocuktan fazla yapmayın. Aman bir çocuktan fazla yapmayın. Bize ödemeniz gereken vergileri sakın çocuklarınıza harcamaya kalkışmayın. O zaman zayıf düşersiniz, bizi besleyemezsiniz. Bizim güçlenmemize yardımcı olamazsınız. Aman bize harcayacağınız paralarınızı çocuklarınıza harcamayın. Aman bir çocuktan fazla yapmayın. Aman iki çocuktan fazla yapmayın diye Müslümanların yatak odalarına kadar şeytan vahiylerini ulaştırıyorlar. Müslümanların ne ekeceklerine, ne dikeceklerine, ne kadar çocuk yapacaklarına bile onlar karar veriyor. İşte haplarla, iğnelerle, ilaçlarla, kürtaj usulü yollarla şu anda yeryüzü firavunları da tıpkı İsrail oğulları gibi Müslümanları sayısal çoğunluktan engellemek için palazlanır da bir gün bizden hesap sorarlar korkusuyla şu anda aynen Müslümanları öldürmeye çalışıyorlar. İşte dün Firavun da aynısını yapmış. Bakın Musa Aleyhisselam diyor ki hatırlayın. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Ey kavmim, gerçekten bunda sizin için büyük bir iptila var, büyük bir imtihan var. Allah sizi büyük bir beladan kurtardı. Aynı ayeti kerimesiyle Rabbimiz Mekke'deki bir avuç gariban Müslümana Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kenetlenmiş, o günün çağdaş firavunlarının zulmü altında inleyen bir avuç Müslümana şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar, sizler güç kaynağınızın farkında olduğunuz sürece, sizler benimle iletişim içinde bir hayat yaşadığınız sürece, sizler benim peygamberimin davetini kabul ettiğiniz sürece, sizler bana benim istediğim şekilde kullar olduğunuz sürece zerre kadar bir endişeniz olmasın. Şu andaki çağdaş firavunlar da sizin kanınızı emmeye çalışıyor. Size Müslümanca bir hayatı haram ediyor. Rabbim Allah demenize bile izin vermiyorsa endişe etmeyin. Dünkü İsrail oğullarını firavunun zulmünden kurtaran ben, sizi de şu andaki çağdaş firavunların zulmünden kurtaracağım. Siz yeter ki bana benim istediğim şekilde kullar olun diye dün Mekkeli bir avuç Müslümana, bugün yine yeryüzü Müslümanlarına işte Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle müjde veriyordu, moral veriyordu, güç ve kuvvet kazandırıyordu. Sonra bakın Musa Aleyhisselam toplumuna şöyle devam ediyor davetine. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ Hatırlayın ey kavmim, hani Allah size şunu ilan etmişti. Bakın Allah'ın bir duyurusuyla, Musa Aleyhisselam'ın diliyle Allah'ın bir duyurusuna, Allah'ın bir ilanına şahit olacağız. Bu Allah'ın duyurusu dün Musa Aleyhisselam döneminde de geçerliydi. Dün Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde de geçerli, şu anda da geçerli. Kıyamete kadar bu Kur'an yeryüzünde baki kaldıkça Allah'ın bu duyurusu geçerlidir. Bakın Allah'ın bize bir duyurusu var. Neymiş o? لَاِنْ شَكَرْتُمْ Ey kullarım! Eğer şükrederseniz لَاَزِيدَنَّكُمْ Ben de size artıracağım. Eğer şükrederseniz ben artırdıkça artıracağım. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfreder, nankörlük yaparsanız bilesiniz ki اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Benim azabım çok şedittir. Benim azabım dayanılmazdır. Anladınız mı? Ey kullarım diyor Allah. Eğer şükrederseniz ben artıracağım. Peki şükür nedir? Şükür bir nimeti kullanırken, bir nimetten istifade ederken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Bismillah, elhamdülillah. Ben ne yaptım şimdi? Allah'ın bir nimetini kullanırken o nimetin sahibini zikrettim, o nimetin sahibini gündeme aldım. İşte şükür budur. Şükür bir nimeti o nimetin sahibinin yolunda kullanmaktır. Şükür bir nimeti o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Allah ne verdi? Onu eğer Allah'a kulluğa dönüştürürseniz, Allah size ne verdi? Onu kullanırken Allah'ı sürekli hafızanızda canlı tutarsanız, Allah size ne verdi? O nimet cinsinden Allah kullarıyla paylaşma içine girerseniz, mesela Allah bana ilim verdi. Şu kadar mı ilim verdi? Ben bu ilmin gerçek sahibi Allah yolunda bu ilmi kullanır. Şu anda yaptığım gibi onu Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alırsam, Allah diyor ki ben artıracağım, ilmini artıracağım. Siz de bu kadarcık ilminiz varsa hanımlarınızla paylaşın, çocuklarınızla paylaşın. Bildiğiniz vahiy bilgisini, Allah bilgisini insanlara ulaştırın. Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alın. Allah ilminizi artırsın. Bakın söz veriyor Allah. Eğer siz şükrederseniz ben artıracağım. Allah size mal mı verdi? Ona muhtaç insanlarla o malı paylaşın. Allah kullarına ulaştırma kavgası içine girin. Malınızı artırayım. Allah size boş zaman mı verdi? O boş zamanı Allah'a kulluğa dönüştürün. Namaza, Kur'an öğrenmeye, sünnet öğrenmeye ayırın. Bir hasta ziyaretine, bir Müslüman kardeşinize iki ayet, iki hadis anlatmaya gidiverin. Allah'ın size verdiği o ufacık zamanı Allah'a kulluğa dönüştürürseniz, Allah size geniş fırsatlar, geniş zamanlar, geniş imkanlar verecek. Bakın Allah söz veriyor. Ey Müslümanlar, eğer şükrederseniz, size verdiğim nimetleri bana kulluğa dönüştürür, size verdiğim nimetleri o nimetlerden mahrum kullarımla paylaşmadan yana bir tavır sergilerseniz ben onları artıracağım diyor. Eğer gücünüze güç katsın istiyorsanız Allah, eğer servetinize daha çok servet katılması istiyorsanız Allah tarafından, eğer bilginizin artırılmasını istiyorsanız, eğer ilminize ilim katılmasını istiyorsanız Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcayın. Sır küpü gibi kafanızın içinde toprağın altına taşımadan yana olmayın. Çevrenize duyurun, çevrenize anlatın ki Allah onu artırsın. Ama وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ eğer nankörce bir tavır takınırsanız nasıl? Ya ben bu malları kazanıncaya kadar gece gündüz yolda belde neler çektim? Ne hakkı varmış Allah'ın benim malımda? Ne hakkı varmış peygamberin benim malımda? Ne hakkı varmış garibanların benim malımda diye eğer mallarınızı kendinizden bilir, beni diskalifiye eder, o mülkün sahibi olarak beni diskalifiye eder, başkalarıyla paylaşmaya yanaşmazsanız, ya da bilgiyi kendinizden bilir, ben bu ilmi öğreninceye kadar neler çektim, bana şu kadar para verirseniz ben size iki ayet anlatırım, bana şu kadar para verirseniz ben size iki hadis anlatırım diye, bilginin kaynağını Allah değil, kendiniz olarak görmeye kalkar, sanki bilgiyi kendinizden bilir, onu insanlara işte para karşılığında ulaştırmaya kalkarsanız, yani nankörce bir tavır takınırsanız, bilesiniz ki benim azabım çok şedidtir, benim azabım dayanılmazdır. Tabii bu ayeti kerimeyle Rabbimiz Mekke müşriklerine, Mekkelilere bir uyarıda bulunuyor. Şöyle diyor, ey Mekkeliler, ben son elçimi sizin içinizden çıkarmakla, son elçimi Arapların içinden göndermekle size büyük bir lütufta bulundum. Eğer siz benim son elçime iman ederek, gönderdiğim son kitabımın davetine iman ederek Müslümanca bir hayata yönelirseniz, kesinlikle bilesiniz ki şükretmiş olursunuz. Ben size daha da artıracağım, size nimetlerimi daha da artıracağım ama nankörlük eder, son kitabıma ve son elçime iman etmezseniz, bilesiniz ki benim azabım dayanılmazdır, benim azabım çok şedittir diyordu ve Mekke müşriklerine gönderdiği nimetini hatırlatıyordu Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de hadislerinde öyle diyordu. Ey kavmim, eğer bana ve getirdiğim davetime iman ederseniz, bilesiniz ki Arap ve Arap olmayan tüm milletler sizin önünüzde boyun bükecek, Allah sizi yeryüzünün en şerefli toplumu yapacak ama bana ve getirdiğim davete, Allah'ın size açtığı bu rahmet kapısına nankörce bir tavır takınırsanız, Allah'ın nimetini elinizin tersiyle itmeye kalkarsanız, yeryüzünün en rezil, en perişan toplumu olacaksınız diye Allah Resulü de toplumunu böylece uyarıyordu. وَقَالَ مُوسَى Bakın Musa Aleyhisselam dedi ki, اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ Ey kavmim! Eğer siz nankörce bir tavır takınırsanız, yani Allah'a iman etmezseniz, tüm nimetleri Allah'tan bilip ona kulluğa, ona şükre yönelmezseniz, nankörce bir tavır takınırsanız ey toplumum, وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Ey İsrailoğulları, sadece sizler değil, bütün dünya insanlığı Allah'a nankörce bir tavır takınsa, فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah çok zengindir. Sizin namazlarınıza, sizin şükürlerinize, sizin oruçlarınıza, sizin cihatlarınıza, sizin infaklarınıza, zekatlarınıza Allah'ın zerre kadar bir ihtiyacı yoktur. Allah hamiddir. Yeryüzünde hiç kimse Allah'ı övmese bile kendi kendini övendir Allah. Bakın o kadar hoş bir cümle ki, bakın Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam toplumuna diyor ki, ey kavmim, eğer siz Allah'a karşı nankörce bir tavır takınırsanız, sadece siz değil, sadece İsrailoğulları değil, sadece Mekkeliler değil, sadece Konyalılar değil, sadece Türkiyeliler değil, وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا yeryüzündeki insanların tamamı Allah'a karşı nankörce bir tavır takınsa, hiç kimse Allah'a kulluğa yönelmese, hiç kimse Allah'ı hamd etmese, bilesiniz ki Allah ganidir, Allah zengindir, Allah'ın sizin kulluklarınıza ihtiyacı yoktur, sizin namazlarınıza ihtiyacı yoktur. Allah'ın öyle yüce kulları var ki, göz açıp yumacak kadar bile isyan etmeden, gaflet etmeden, Allah'ı zikreden, Allah'ı tesbih eden, Allah'a hamd eden Allah'ın öyle yüce kulları var ki, sizi bırakın, dünyanızdan milyonlarca kere daha büyük Allah'ın melekleri var ki, Allah'a kulluk ediyorlar. Allah'ın sizin kulluklarınıza asla ihtiyacı yoktur. Allah zengindir, Allah hamiddir. Burada bir hadisi kutsi aklıma geldi. Onu da inşallah sizinle paylaşayım. Bakın Rabbimiz buyurur ki, ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, yani Adem Aleyhisselam'dan sizin döneminize kadar yaşayanlar, sizden kıyamete kadar daha gelecek olanlar, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz, yani insanlarınız ve cinleriniz, eğer yeryüzünde en facir, en zalim bir adamın kalbi üzerine birleşip bana karşı savaş açsanız, bana isyan bayrağını çekseniz, bana düşmanca, nankörce bir tavır takınsanız, benim mülkümden zerre miktar bile bir şey eksiltemezsiniz. Benim izzetimden ve şerefimden zerre miktar bir şey noksanlaştıramazsınız. Allahu Ekber. Devam ediyor hadisi kutsi. Ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, yeryüzünde en muttaki bir insanın kalbi üzerine birleşip, yani bir peygamber gibi bana kulluğa yönelseniz, bir melek gibi bana kulluğa yönelseniz, başlarınızı secdeye çivileyip, ölünceye kadar başınızı secdeden kaldırmadan bana kulluğa yönelseniz, benim mülküme zerre kadar bir şey ilave edemezsiniz. Allahu Ekber. Devam ediyor. Bir bölüm daha var. Ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz bir meydanda toplansa, trilyarlarca insan, düşünün, bir meydanda toplansa, trilyarlarca cin bir meydanda toplansa diyor Allah, ve her bireriniz isteyebileceğiniz, benden isteyebileceğinizin son sınırını isteseniz, mesela ben ne isteyebilirim diye düşünüyorum, ya Rabbi bana şu dünyanın 1 milyon misli büyüklüğünde bir mülk ver desem, her bireriniz isteyebileceğinizin son sınırını benden isteseniz, denize batırılan ve kaldırılan, çekilen bir iğnenin denizin suyundan eksilttiği kadar bile benim mülkümden bir şey eksiltemezsiniz. Allahu Ekber. Her bireriniz isteyeceğinin son sınırını benden isteseniz. Hani şöyle bir söz var ya, sonsuzun yanında tüm rakamlar sıfırdır. Sonsuzun yanında bütün rakamlar, ne yazarsanız yazın, sonsuzun yanında tüm rakamlar sıfırdır. Mülkü sonsuz olan Allah'ın yanında sizin isteyebileceğinizin en son sınırı sıfırdan öteye geçmez, bir hiçtir. İşte bakın, burada da Allah diyor ki, Musa Aleyhisselam'ın diliyle, tüm yeryüzü eğer Allah'a nankörce bir tavır takınsa, Allah ganidir, Allah zengindir, Allah'ın sizin kulluklarınıza, sizin namazlarınıza, sizin infaklarınıza asla ihtiyacı yoktur. Elem ye'tikum نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ Size önceki toplumların haberi gelmedi mi? Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin haberi gelmedi mi? Ne olmuş? وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Bir de onlardan sonrakilerinin haberi gelmedi mi? Ki لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ Onları ancak Allah bilir. Sizin bilmeniz mümkün değil. Nerede hangi toplum yaşamış, nasıl bir hayat sürmüş, kendilerine hangi elçiler gelmiş, o toplumlar Allah elçilerine karşı nasıl bir tavır takınmış, bunu ancak Allah bilir. Bakın, جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Allah'ın elçileri apaçık ayetlerle, apaçık mucizelerle o toplumlara geldiler. فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمْ O elçilerin kendilerine gönderildiği toplumlar ellerini ağızlarına götürdüler. وَقَالُوا dediler ki اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ Ey insanlar, ey elçi olduğunu iddia eden kimseler, biz sizin risaletinizi inkar ediyoruz. Biz sizin gönderildiğiniz kaynağı inkar ediyoruz. Biz sizi de sizi gönderen kaynağı da reddediyoruz. وَاِنَّا لَف۪ي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُر۪يبٍ Ve sizin bizi kendisine çağırdığınız kulluk konusunda, iman konusunda, İslam konusunda, teslimiyet konusunda, tevhid konusunda biz şüphe ve tereddüt içindeyiz dediler. Bakın Allah anlatıyor. Önceki toplumlara Allah'ın elçileri gelmişler. Allah'ın apaçık ayetleriyle, apaçık mucizelerle o toplumları uyarmışlar. O insanlar, o toplumlar ellerini ağızlarına götürmüşler. Bunu şöyle anlıyoruz. Ya karşılarındaki peygamberi susturabilmek için, peygamberin tebliğinden rahatsız oldukları için sus sus artık seni duymak istemiyoruz. Seni duymak istemiyoruz diye böyle ellerini ağızlarına götürmüşler. Yahut da peygamberlere icabet etmemek için, peygamber karşısında hiçbir cevap vermemek için sanki ellerini ağızlarına götürmüşler. Ya hayretlerinden ya da Ali İmran suresindeki bir ayetin beyanıyla peygamberler karşısında, peygamberlerin tebliği karşısında öyle gazaplanmışlar, öyle gazaplanmışlar ki ellerini ısırmışlar gazaplarından. Çünkü bakın Ali İmran suresindeki bir ayet öyle diyordu. Ey Müslümanlar, sizler o ehli kitabı seviyorsunuz ama onlar sizi asla sevmiyorlar. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman biz de Müslümanız derler. Sizin mümin olduğunuz şeyin biz de müminiyiz derler. Ama sizden ayrıldıkları zaman size olan gayızlarından, kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar diyordu ya Allah. İşte burada da herhalde anlatılan o, adamlar ellerini ağızlarına götürmüşler. Peygamberler karşısında öyle gazaplanmışlar ki sinirlerinden, gazaplarından neredeyse parmaklarını ısırmaya kalkmışlar. Ve demişler ki, ey elçiler, biz sizin risaletinizi reddediyoruz. Biz sizin gönderildiğiniz kaynağı reddediyoruz. Biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz vahyi reddediyoruz demişler. Ve peygamberlerden, peygamberlerin getirdiği davadan şüphe içinde olduklarını söylemişler. Zamanımız doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.